Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lewitacja. Minęła druga w nocy. Nadszedł czas na lewitowania. Wojtek Zawioła, kłaniam się nisko. Królowi również. Your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's now or never. Mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. Just like a willow, we would cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me, for who knows when we'll meet again this way. It's now or never. Come hold me tight, kiss me my darling, mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. It's now or never. My love won't wait. It's now or never. My love won't wait. It's now or never. My love wait. Dziś już mamy 9 stycznia, ale wczoraj, 8 stycznia, była 90. rocznica urodzin Elvisa Presleya, króla. Wprawdzie nie jednego z tych trzech, których święto kilka dni temu mieliśmy, ale jednak króla. Rock'n'rolla It's Now or Never, które brzmi oczywiście jak O Sole Mio. Przypomnę, że Elvis zmarł w 1977 roku, ale 8 stycznia, w ogóle 8 stycznia, to także urodziny innego wybitnego artysty.

David Bowie. Z ostatniej płyty Black Star, która ukazała się w jego 69. urodziny, dwa dni przed śmiercią. No niesamowicie z tego powodu słucha się słów: spójrzcie tu w górę, jestem w niebie, mam blizny, których nie widać. Mówiłem dwa dni przed śmiercią, bo dziś jesteśmy akurat między rocznicą urodzin i rocznicą śmierci, dokładnie po środku. Piszą państwo, że spodziewali się zarówno Elvisa i Davida dziś w lewitacji. I oczywiście David Bowie pojawiał się w rozgłośniach radiowych wczoraj w urodziny, ale czy grano ten utwór? With blood and in place tattoo, streaking cathedral spire, they say. They say. They say. He has no brain, they say. He has no moon, they say. He was born again, they say. Look at him climb, they say, jump. They say, jump. Yeah. Jump They Say. David Bowie z 93 roku. To była płyta nosząca tytuł Black Tie, White Noise i śpiewał tu o swoim przyrodnim bracie, którego odwiedził w szpitalu psychiatrycznym po jego nieudanej próbie samobójczej. Wyskoczył wtedy przez okno, ale mówił też Bowie, że to piosenka o jego metafizycznych skokach w trakcie kariery artystycznej. David Bowie, urodzony 8 stycznia, zmarły 10 stycznia, a dziś mamy, przypomnę, 9 dzień stycznia. W tamtych czasach, tych 90-tych latach, miał bardzo ciekawy image. Chodził w marynarkach i pod krawatem, zwłaszcza w czasach tej płyty Black Tie, White Noise. I zawsze przypomina mi się wtedy inny elegant sceny rockowo-popowej. Thank you. Brian Ferry, wokalista wspaniałego zespołu Roxy Music, Windswept z płyty Boys and Girls. Na gitarze grał tu Mark Knopfler z Dire Straits. Chyba nawet można rozpoznać brzmienie jego gitary. No i warto też powiedzieć, że instrumentalna wersja tego utworu została wykorzystana na przykład w filmie Miami Vice. Chyba niezauważalne to było do tej pory. Podobno Brian Ferry szykuje nowy materiał. Niedawno ukazała się taka kompilacja jego dokonań, a w tym roku ponoć nowa płyta. W tym 2025 roku właśnie zdałem sobie sprawę, że to pierwsza lewitacja w tym roku. A właściwie słuchacze dali mi do zrozumienia. Faceci pod krawatem? No tak, nawet na przykład Mike Patton, ale ten starszy oczywiście, najpierw szalał w krótkich spodenkach i długich włosach, a potem spoważniał, dorósł, przynajmniej wizualnie, i pojawiał się czasem pod krawatem, a już na pewno w projekcie, który nazywa się Lovage, czyli Lubczyk. Me this way. Niesamowite jest Mike Patton. Potrafi się drzeć i śpiewać bardzo łagodnie, wysoko i nisko. Wszystko jedno, wszystko potrafi. A teraz ktoś, kto zachwycił mnie jakiś czas temu i został już ze mną. Znany był mi wcześniej oczywiście chociażby ze współpracy z Bono z YouTube, na przykład przy filmie W imię Ojca. Nazywa się ten pan Gavin Friday. Z Bono przyjaźni się od kiedy lider YouTube złapał go na próbie kradzieży jakichś rzeczy z przyjęcia, na którym się obydwaj pojawili. A to, co państwo usłyszą, to hołd dla włoskiego śpiewaka operowego Enrico Caruso. Thank you. Gavin Friday, Caruso z płyty Shack Tobacco z 1995 roku. No dawno już. No jeśli chcą Państwo bliżej go poznać, to proszę zacząć od muzyki do filmu W imię Ojca. To jest kapitalna ścieżka dźwiękowa, zwłaszcza piosenka You Made Me the Thief of Your Heart, śpiewana przez Sinead O'Connor. A skoro już o niej wspomniałem, to proszę bardzo. znakomity film Jima Sheridana z Danielem Day-Lewisem z 93 roku i tam muzyka właśnie, akurat ten fragment, czyli utwór Sinead O'Connor, pojawia się, kiedy więźniowie zrzucają z okna zapalone papierki ku czci jednego z bohaterów, który umiera w tym więzieniu. Przypomnę, Gavin Friday, ale też Bono, to właśnie ta muzyka, bo to bardzo irlandzki film. Nastrój się zrobił, podniosły, więc spróbuję się teraz dostosować. Thank you. Dead Can Dance, Spirit. Płyta Passage in Time to była płyta kompilacyjna, wydana początkowo tylko w Ameryce Północnej w 1991 roku, ale na całym świecie też się ukazała, tyle że 7 lat później. No i niby kompilacyjna, ale akurat Spirit był utworem nowym, 91 rok, Dead Can Dance. A teraz utwór niezwyczajny, no bo przecież nie może być zwyczajnym. Utwór, który składa się z 9 części i trwa ponad 13 minut. Shine On You, Crazy Diamond. Muzycy zespołu Pink Floyd napisali z myślą o Sydzie Barrettie, byłym członku zespołu. Tekst o człowieku, który nie dźwignął swojej sławy. No to musiał być Syd. Utwór z płyty Wish You Were Here z 75 roku. Shine on, you crazy diamond. 1975 rok. Obiecałem w poprzedniej audycji któremuś ze słuchaczy, że pojawią się gitary w kolejnej audycji. No i one właśnie teraz powoli docierają na Myśliwiecką. Jest już prawie trzecia, choć jeszcze są bardzo delikatne te gitary, tak jak teraz na przykład, choć akurat po tym zespole można się spodziewać nieco mocniejszego grania, zwłaszcza na początku lat 90., z których pochodzi to nagranie. Jest taka pani, Victoria Williams, znana w Stanach autorka tekstów i kompozytorka, bardzo ceniona przez muzyków. W 93 roku zdiagnozowano u niej stwardnienie rozsiane i owi muzycy, którzy są tak pod wrażeniem tej autorki, ruszyli jej na pomoc. Nagrali płytę Sweet Relief, A Benefit for Victoria Williams. Zagrali m.in. Maria McKee, Lou Reed i na przykład Pearl Jam. I to właśnie Eddie Vedder i jego zespół nagrali największy przebój tego wydawnictwa, Crazy Mary, piosenkę napisaną właśnie przez Victoria Williams. She lived on a curve in the road, in an old tar paper shack, on the south side of the town, on the wrong side of the tracks. Sometimes on the way into town, we'd say, Mama, can we stop and give her a ride? Sometimes we did, but her hands flew from her side. Wild-eyed, crazy Mary. Down a long dirt road, past the parson's place,